و این خو احادیثی بود که به یک مسلمان نمیتی باید در این چیزا خدا مصروف بکند. ولی استثناءات هم وجود دارد. امام ترمذی پیامبر خدا علیه السلام را روایت میکنه حدیث را که فصل ما بین الحلال والحرام الدف و الصوت. در نکاح فرق در بین حلال و حرام، یعنی چطور میشناسی که این نکاح است و این نکاح نیست؟ ایست که شما دریاب بزنین، دف بزنین، دول بزنین و صوت و یگان بیت خوانده شود، بنان جایش خود به خود پیدا می شود. موسیقی در کجا است و هم بسیار محدود به خاطر اعلان نکاح، به خاطر اعلان نکاح. ابن ماجه روایت میکنه که از نزدیکان حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها کسی عروسی شد. بعد پیغمبر خدا علیه السلام گفت که عایشه، کدام کسی در امرایشان رایی کردیم که سرود برش بخانه؟ گفت که نه، ما این کار نکردیم. بعد پیغمبر خدا برش گفت که خوب بود که یک کسی را رایی میکردین و این سرود برشان میخوانه که اتیناکم فحیانا و حیاکم، آمدیم به خانه شما، شما را خداوند متعال زنده داشته باشه، ما را خدا زنده داشته باشه و الله شما را هم زنده داشته باشه. این را برش میگفتیم. پس از این احادیث ما این را ثابت میکنیم که در مجالسی که در اوجا عروسی بوده باشد، اگر یک موسیقی او هم بدور بوده باشد، ما او را ناروا نمیگیم. به خاطر چی؟ تا که فصل بوده باشد در بین حلال و حرام. عین شکلش یک دختره که آمد سیاه‌پوستی بود، قواری سیاهی داشت، پیش پیغمبر خدا علیه السلام و از جبهه برگشته بود و گفت یا رسول الله ما خود نظر کردیم. گفت چی نظر کردی؟ گفت نظر کردیم که دمی تو از جبهه کامل سالم بیایی، ما در سر تو یک داریا را میزنم. پیغمبر خدا برگشت که اگر نظر کرده باشی تو زنه. پس این دخترک داریا را شروع کرد. وقتی که شروع که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه آمد و این پیامبر خدا برش نگفت و او هم چیزی نگفت و این دامه دار، حضرت عثمان آمد، حضرت علی آمد. وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه آمد، فور این دخترکی ایچیش از زیر سوری نشمان داریالش و سرشد چپ شد. پیامبر خدا به حضرت عمر گفت که عمر ببین شیطان از تو میگرزد، شیطان از تو میگرزد. کمی آمد دیگر این موسیقی ختم شد. در اینجا پیامبر خدا علیه السلام گفت چی کرد؟ تأییدش کرد که آن ای از جمله کارهای شیطانی است. خب گپ اصلی چی است؟ گپ اصلی است که عزیزا اگر موسیقی است در سه موارد: در وقت عروسی، نه به شکل ابتذال امروزش و با ای آلاتی که فعلا دارد، نه ای را کسی جواز داده و نه هم صحیح است، نه به ای حالات امروزی که رقص و پایکوبی و گوشایت کر بوده باشد، کلگی دیوانه شد و همه داشت خوشتر باشد. به این شکلش هیچ کس قبول نکرد. به حالت دریالش و به دولش جواز را تا که حق و باطل و حرام و حلال تسبیل شد. و این هم برش جواز داشته باشد به همون کسایی که نزدیکانش بودن. نه که کلگی به خاطر این تصوب بشیند. نکته سوم، در وقتی که مسلمان ها به جهاد اگر می روند. در اینجا هم استعمال شده. در عیدین استعمال شده. این جاهای مشخصش است. و این حالت ابتذال، نه این موسیقی امروز را کسی جواز داده میتونه و نه صحیح هست و خراب است، لهو الحدیث و مزامیر شیاطین و وسیله گمراهی مسلمان ها در دنیا و در آخرت خواهد شد. در مجموع چند حکم میاد؟ اول غنایی که حرام است و ناروا است، موسیقی حرام. او موسیقی است که در نفوس حرکت شهوانی را ایجاد بکند و تو را از نماز و از اعمال صالحه کنار بکشد و وادارت بکند به اینکه حریم الله را بشکنانی. حرام قطعی ورود به طرف دوزخ. غنایی که مباح است که کم بوده باشد، نه زیاد، در اعیاد و در مراسم عروسی. غنایی که بدعت است و حرام است که به نام دین و طریقت بیاد. دول و سنه کسی بزنه باز نگه این طریقه است. این غنا هم حرام است، بدعت است و این دین از جای یافته و اسلام چنین اعمال را تایید نمی کند. و غنایی که به خاطر حرب و یا به خاطر اعلام می شود، این هم جواز دارد و تا حد محدودش که خلاف دین در او چیزی صورت نگیرد. از حضرت ابن ابی دنیا و بیهقی در شعب ایمان از قاسم بن محمد روایت میکنه که او از امام شعبی پرسان کرد. ایتو سوال کرد که امی غنا و موسیقی چی است؟ فقال للسائل، سوالگرنده را گفت که انهاک عنه و اکرهو لک، تو را منع میکنم از این و بعد میبینم که تو در چنین مجلس نشسته باشی. سوال باز پرسان که احرام هو؟ حرام هستی؟ امام شعبی باز برش میگه انظر یا ابن اخی، ای فرزند برادرم یک بار ببین، اذا میز الله الحق من الباطل، انگامی که خداوند نمتل حق را از باطل جدا بکند، ما از تو پرسان میکنم فی ایهما یجعل سبحانه و تعالی الغناء، اما خداوند نمتل ان موسیقی را در کدام قطار میماند، در قطار حق یا در قطار باطل؟ سایل که نیست در قطار باطل، بس حرام هستی. یعنی جواب شد برای یک مؤمن. بنان در افغانستان خالی یک حالت است که ما به اساس جنگا تربیت خودم از دست دادیم. در وکل هم موسیقی است. در موتر هم موسیقی است. حالی در دفتر هم برام هست. دفتر هم ببینی موسیقی است. استغفرالله علیه ملت را اصلاح بکند و خداوند متعالی را به عیوب خود چشمایشان خلاص بکند. و اذا تطلع علیه آیاتنا، چون خوانده شود بر وی آیات ما، ولا مستکبرن، رو به گردن تکبر کنان، که ان لم یسمعها، گویا نشنیده است آن را، که ان فی اذنیه وقرا، گویا در هر دو گوشش کری است، فبشره بعذاب الیم، پس مژده بده او را به عذاب دردناک، به عذاب دردناک مژدهش بده. یعنی هر کسی که به لوح الحدیث داخل است، یعنی گفته میتونه که من خبر ندارم، ده ها مسلمان او را خبر کرده و دین او را خبر کرده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، آنانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته ای کردند، لهم جنات النعیم، مریشان را جنات پر نعمت، خالدین فیها، همیشه میباشند در آن. وعد الله، وعده الله حقا راست است، و هو العزیز الحکیم، و او غالب و با حکمت. خلق السماوات بغیر عمد، آن ذات عظیمی که آفرید آسمان ها را بغیر عمد، بدون ستون. ترونا، که میبینی آن را، که ببینید آن را، و القا فی الارض، و انداخت در زمین، رواسی کوها را، انتمیده بیکم، تا میلان ندهد شما را، و بست فیها من کل دابت، و پراکنده کرد در این زمین از هر نوع جنبنده، و انزلنا من السماء ماء، و نازل کردیم از آسمان آب را، فانبتنا فیها من کل زوج کریم، پس رویانیدیم در آن از هر جفت کریم نیک، از هر سنف جنس کریم و جفت او را. هذا خلق الله، این است آفریده شده های الله جل جلاله. هذا خلق الله، این جفت های کریم را که تو میبینی، زیبای را که تو میبینی، این نزول آب از آسمان را که میبینی، هذا خلق الله، همش هستگ شده های الله جل جلاله است، آفریده های الله جل جلاله است. فارونی، پس نشان بدید مرا، ماذا خلق الذين من دونه، چی چیز آفریدن آنانی که غیر الله جل جلاله هستند؟ بغیر الله کدام چیز را آفریدن؟ بلی ظالمون فی ضلال مبین، بلکه ستمگاران در گمراهی روشن به سر میبرند. ستمگار در اینجا کی است؟ مشرک. بعد الله جل جلاله بیان میکنه وصایای حضرت لقمان حکیم را برای فرزندش، که ببین موسیقی چه وقت زیاد میشود، به خاطر که صاحبای خانه و ولات امور و کسایی که سرپرست هستند در خانه، اونا ملتفت نشدن، اونا وسیله را دقیق استعمال نکردن. اگر اونا نظم پیدا بکند و مانند لقمان حکیم برای اولادایشان نشان بدهد نظام را، هیچ گاه بدبختی در خانواده نمی آید. الله می فرماید ولقد آتینا، و تحقیق دادیم لقمان، حضرت لقمان را، الحکمت، حکمت و علم و اندرز، انشکر لله، و گفتیم برش و قلنا له انشکر لله، گفتیم که فقط الله را سپاس بگوی در برابر نعمتهایش. و من یشکر، هر کی سپاس بگوید در مورد آنچه که ما عطا کردیم او را، و این نما جز نیست که یشکر و لنفسی، سپاس میگوید، شکر میکند لنفسی، به منفعت خودش، زیرا بر زیادش میکنیم. و من کفر فإن الله غنی حمید، و هر کی ناسپاسی بکند، یقینا که الله جل جلاله بی نیاز، حمید ستوده شده است. حضرت لقمان ابن باورا امام صفیان الثوری از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت میکنه که کان لقمان عبدا حبشیا نجارا، یک غلامی بود سیاپوست و وظیفه اصلیش نجاری بود. امام سعید ابن المسیب میفرماید کان لقمان من سودان مصر، از سودان مصر بود. سودان خارج از مصر جدا شد، او اخیر جای بود. ذو مشافر اعطاه الله الحکمه و منعه النبوه، لبهای بسیار کلان کلان داشت و خداوند متعال حکمت برش داده بود، ولایت برش داده بود، ولی نبوت برش نداده بود. یعنی معنا چی میگه که نبی نیست. بناء روایت دیگری که از حضرت جابر و او از حضرت اکرمه روایت میکنه لقمان نبی، این روایت صحیح نیست، زیرا جابر ابن یزید جعفی است و او انسان ضعیف است. همین رقم سعید بن المسیب رضی الله عنه ششته بود که یک نفر آمد سیاپوست و خود را کوچک احساس کرد، غریب احساسش کرد، و از حضرت دوستای خدا خواهند تو مردم است، پیامبر علیه السلام از دین یاد گرفتن، هر کسی به خود را کوچک احساس میکرد او را کلان میکرد، فورا پیش خواستش و در پهلوی خود شاندش. بعد برش گفت که ببین لا تحزن من اجل انک اسودون، خجالت نشو، سست نشو که تو سیاپوست هستی. فانه کان من اخیر الناس ثلاثه، از بزرگ برگزیده های مردم سه نفر بودن. میفهمی کی؟ بلال بن رباح رضی الله عنه، مؤذن پیغمبر خدا، او از جمله مردم سیاپوست بود. محجه مولای عمر بن الخطاب رضی الله عنه که بزرگترین عالم بود، و لقمان حکیم. سه نفر شما کلان مردم داشتن، برام خدا احساس نکن با کوچکی. امام مجاهد میگه حضرت لقمان یک بنده سیاپوسی بود و لبهای کلانی داشت و قاضی بود در حکومت حضرت داوود علیه السلام. همین رقم حضرت جابر میگه که روزی یک نفر حضرت لقمان حکیم را دید که در مجلس حضرت داوود علیه السلام صاحب منکبت و عظمت است. بالا رفت، پایین رفت، خود خود چرده که چی رقم حساب است. آخر وقت خطا شد، آمد گفت تو همون کسی نیستی که امرای ما رمه را میشرم میدی؟ گفت بله همون هستم. باز گفت خیده ایجا چی میکنی؟ این دهی دهی منصب ششتی؟ گفت الله جل جلو نصیبم کرد. این نفر وقت خطا شد، برش گفت که آره علت از این چی که قمردان به این مسند بزرگ نمیرسه و تو آمدی دیروز که ما رمه را میشراندی امروز دهی جا قرار گرفتی؟ باز گفت که ببین برادران، آمدن مدر ایجا از خود سبب داشت. او چی بود؟ صدق الحدیث، همیشه راست میگفتن، راست گفتن مرده ایجا بود. از سنت عملا یعن، و دیگه چوب میبودم در او جایی که کار نداشتم، در چیزی که کار نداشتم در او جایی چوب میبودم. بینند که این منطبت را بر ما ای چیز داد. بعض علماء اگر میخوان که روایات و حکایت ها و حکمت های حضرت لقمان را بگیریم و تفسیر دارالمنصور مراجعه بکنیم، در اونجا در حدود 1000 مطالب را کشیده که این نکات بسیار بلندی را داره و مفسرین بعضا نقل میکنن. به حسب تقدیر حضرت لقمان از جمله اولیاء الله، از جمله علما و از جمله کسایی که دوستای خدا بود و پیغمبر نبود ولی بود. ولقد آتینا لقمان الحکمه، یقینا ما دادیم حضرت لقمان را حکمت. حکمت چیز هو الاصابه فی القول والعمل، هر کس که از نظر قول گفتار و از نظر عمل صائب بوده باشد، عملش موافق با گفتارش و گفتارش دارای استناد صحیح. بعض علما میگه حکمت میگه وضع شی فی موضعه، هر چیز را در جایش بگذاری. والحکیم المتقن فی الامور، کسی که هر چیز را درست و پابرجا و صحیح میگذارد. شکر عبارت از اظهار نعمت است و این اظهار ضد کفر است و به سه قسم تقسیم می شود. شکر قلب همان تصور نعمت است. یک بار فکر بکنی چه الله بر تو داده در زندگی. شکر لسان همان ثنا به الله جل جلاله بر قلب برسی بر نعمت است. وقتی که نان خود باشی میگی الحمدلله، همه ستایش از آن الله است که به من این نعمت را داد. شکر به جوارح چی هست؟ مکافات نعمت به طاعت. نعمت الله را استفاده کردی آلی را این انرژی تا در حق را مصرف کو و بذل. هر که شکر بکنه فاین نمایش کرو لنفسه، جز این که شکر کرده به منفعت خودش. و من کفر فاین الله غنی و حمید. و اذ قال لقمان لابنه، بیاد بر انگامی که گفت حضرت لقمان علیه السلام لابنه برای فرزند خود، و هو یعظه، در حالی که او را توصیه میکرد نصیحتش میکرد، بر ما چی داد؟ که اگر کوشش میکنین که خانواده تان خوب یک وقت به خانه تان بکن، به خانه تان یک وقت بکن و بر اونها چی بکن؟ نصیحت بکن. و هو یعظه، در حالی که فرزندش را نصیحت میکرد چی میگفت؟ یا بنی، ای فرزند من، لا تشرک بالله، با الله شریک قائل نشو، لا تشرک بالله، چرا؟ ان الشرك لظلم عظیم، یقینا شرک ظلم بسیار بزرگ است. بنا در قرآن کریم یگان در ظلم و به معنای شرک ترجمه میکنه. از کجا گرفتیم؟ از تفسیر قرآن بالقرآن. ان الشرك لظلم عظیم، یقینا شرک ظلم بزرگ است. وقتی که این حق الله را تثبیت میکنه، جمله معترضه را الله جل جلاله میاره. و جمله معترضه خود گفته بودیم که یک کلام است که در بین کلام واقع میشه جهت ضرورت. جهت ضرورت، تشنه سخن میگه در یک گلاس آب بده، این به خاطر ضرورت است، نه که در درس ما جای داشته باشد. در اینجا وقتی که حق الله را بیان کرد، خداوند متعال حق حضرت لقمان را به فرزندش بیان میکنه. یعنی والدین خود گفته نمیتونه که بچه ما که آمدن باز برم بخیر، دستای ما را ماچ بکو، به ما احترام بگو، ایره پدر نمیگه، ایره مادر نمیگه، ولی ایره الله به ما چی میکنه؟ آل توصیه میکنه. و وصینا الانسان بوالدیه، ما وصیت کردیم انسان را به اطاعت نمودن از پدر و مادرش. حملته امه وهنا على وهن، برداشت مادرش او را در حال سوشدن به سوشدن دیگری، از یک سختی به یک سختی دیگری. و فصال او فی عامین، و جدا کردن او از شیر در 2 سال. ان اشکر لی ولی والدیک، به این که شکر گوی مرا و مادر و پدرت را. الی المصیر، به سوی من است بازگشت. ما وصیت کردیم، سفارش کردیم برای انسان نیکی بکنه با کی؟ با والدینش، بی والدین، به اطاعت کردن با مادر و پدر. پدر را میگذارد، حقوق مادر را پیشکش میکند. حملت به امه وهنا على وهن، برداشت او را مادرش از یک سستی به سستی دیگر، و 2 سال دیگه به شیر دادن. از پیامبر ما علیه السلام می آید حدیث که مرد آمد گفت که یا رسول الله، من احق الناس به حسن صحابت، اما احق ترین مردمی که من را از او بشینم کیست؟ پیامبر خدا گفت امه، مادر. ثم قال من، ثم من، قال امه، قال ثم من، قال امه، قال ثم من، قال امه. 3 مرحله مادر را چی کرد؟ پیش کرد. اولین کسی که تو باد مجلس از اون بشینی کیست؟ مادره. باز گفت کیست؟ مادره. باز کیست؟ باز مادره. باز کیست؟ پدره. ثم الادنى فالادنى، بعد از هر خلاص کسی قریب برای بودنش. چرا مادر حقوقش بیشتر است؟ ما یعنی قاعده های الهی را در قرآن کریم بگیریم، به خاطر که مکلفیت حق در مقابل مکلفیت است. مکلفیت مادر نسبت به پدر بیشتر بود، از این قدر حقش الله جل جلاله بیشتر داد. یک حقی بود که مادر طفل خود را 9 مادر شکم گردانید، یک حق الله برش بیشتر داد. دوم حقشی که او را به سختی بر زمین گذاشت، این کارا فرار نکرد، یک حق دیگه این بیشتر گرفت. سومی که 2 سال و چند ماه این شیر داد. بدان تا وقتی که این مرحله را سه کار بیشتر کرد، 3 حق بیشتر نسبت به پدر. بعد از اینکه طفل به پای خود استاده می شود، باز حقوق دیگه مساوی است. در رابطه به اینکه هر کسی که یک کار می کنه در مقابل کار خود مزد می گیرد، الله هم حق والدین بیشتر می گرداند. و از طرف دیگر پدر به کمک قلدر می باشد. در قصه فرزندایش نیست، مادر غالبا مظلوم است، غالبا پیش تفیر است، و غالبا مورد تهدید هم قرار می گیرد. یک فرزندای خصوصا فرزند نابکار سرش غال مغال هم خواد کرد. الله جل جلاله ما شما رو محفوظ بکند. و این جاهداک علا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، هر دا تلاش بکند، کوشش بکند، علا ان تشرک بی ای پدر و مادر کوشش بکنید که تو شریک مقرر بکنی با من. ما لیس لک به علم، چیزی که نیست تو را با آن علم، فلا تطعهما، پس فرمانش ندار. اگر والدین تلاش بکنن ای که تو شریک مقرر بکنی با من چیزی را که تو را با آن علم نیست، فلا تطعهما، در اینجا با پدر و مادر اطاعت نکن، با الله شریک مقرر نکن. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، و با اردویشان مصاحبت بکن، رفقت نیک بکن در دنیا و زندگی نیک بکن با اونها، معروفا به همنشینی نیک، مصاحبت نیک و سپردن حقوقش در مسائل دنیوی کار بکن. یک قصه هست که میگه به حضرت عمر رضی الله عنه کسی آمد سرش خون میرفت و گفت که امیر المؤمنین بچه مرضه دارد. بسیار قهر شد، یک بدبخت باشه که یک بخته تو را به سبایش کن، کسی را روی میکنم یارشان. بعد باز گفت که تو میفهمی جسرون یوسیلو که الی الجنه، پدر پلت که تو را به جنت وصل میکنه. حقوقش اگه گفتی بیچاره بسیار خجالت کشید. گفت امیر المؤمنین این حقوق والدین خو یقینا بسیار زیاد است و ما خجالت کشیدیم از اینکه چرا حقش ندادیم. خب من سیف پرسان من کدام حق سرش دارم یا ندارم؟ گفت چرا حق نداری؟ یک حقی دیست که بهترین نام سر تو بگذارد. گفت امیر المؤمنین نام مرا سرگین مانده، آیا نام حق مرا داده؟ گفت نه نه نه، به این حق تخوا نداره. بعد گفت که دیگه چی حق داری سر؟ گفت که بر تو عروسی بکنن. گفت اینه بیست و چند سال آدم شدیم ولی اگه بر ما کسی عروسی کرده باشه. حضرت عمر هم حیران ماند. گفت دیگه چی حق سرش دارم؟ گفت دیگه حق سرش داری که تو را تعلیم بدهد، دین بر یاد بدهد، تربیتت بکنه. گفت ببین صبحی وقت گفت مرا میخیستان و میگفت که تیستی گوا را ببر. باز من که گریان میکردم با برما میگفت که این اگوان را جنگ میکنه گوا. گفت میگفت که امی چورا بگی امی مردش گوا. گفت فیرد امی فرقش بزن پس یک دیگه خدا اعلام میکنم. گفت من از امی گوا آمدم در خانه که کت مادرم جنگ میکنم، من سوته را گرفتم در فرق پدرم دادم بنام این امیالی خونش میامد همی را برم دادم. و حضرت عمر برزید که ببین حقش خود ندادی، خود ای هم حقت هم میده، خود تو دیگه تو کار من حیران من که دیدی چی بکنم. راست میگه یک تعداد فرزندا که در حق والدین استفاده میشن حقوقش نمیدن. نام چی شیراها؟ برای دیگه نام تو کم شد گل آقا و شیرا او سپر تو این نام را از او خود تیر شد. در خانه مسلمان سر دخترشان نام اندوره میمانند، سر بچهشان نام اندوره میمانند و کدام بدبخت دیجا اوباما سر بچه خود مانده. یک تعداد را که الله بدبخت بکنه انت میشه. اینی پدرها حق دارن که در فرقش جو بخورن، چرا حق فرزندش را نمیده؟ اگر تلاش بکنه بر بالای شما انتوش لکه بی مالیس لکه بیه علمون، که شریک مقرر بکنی با من، مالیس لکه بیه علمون، چیزی را که نیست را با آن علم، فلا تطعهما، پس اطاعتش نکن. و صاحبهما فی الدنیا معروفا، و هم نشینی نیک بکن با اونها در دنیا. و تبع سبیل من اناب الیه، خوب که پدر و مادر خود شرک میارد که تو خود نمیدی، باز که خود روانست نه. و تبع پیروی بکو سبیل من اناب الیه، راه و رسم کسی را که رجوع دارد به سوی من، در مجالس نیک بشی. ثم الیه مرجعکم، باز به سوی من بازگشت شما. فا اونبیکم، خبر بکنم شما را، بما کنتم تعملون، با آنچه که میکنید. این اردو آیت جمله ما قرازه شد. آلی پس به نصایح کی شروع میکن؟ به نصایح حضرت لقمان حکیم. یا بنیه، ای فرزندم، انها ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخره او فی السماوات او فی الارض یأتی بها الله. الله اکبر. یا بنی، ای فرزند من، انها هر اینه، ان تکو مثقال حبت، هر آن خصلتی که باشد، مثقال حبت، هم وزن یک دانه اسپن، من خردل، هم وزن دانه یک اسپن باشد، چقدر کوچک، فتکن، پس باشد امو دانگک اسپن، فی صخره، در میوابع نسان، در موابع نسان بوده باشد، او فی السماوات او فی الارض، یا در آسمان ها باشد یا در زمین، امو رو گم شود، یأتی به الله، الله در وقت محاسبه امو رو بر حاضر میکنه. فرزند و محاسبه الله را فراموش نکنی. هر عملی که تو میکنی اگه هم وزن دانه اسپند باشد، در مادین سنگ باشد. یعنی جای محکم قراره که هیچ کس را نمیده، مادین سنگ باشد، در کناره های آسمان ها باشد، یا در یکی از گوشه های زمین باشد. یعتی به الله، الله در وقت محاسبه او را حاضر میکنه. بعد چرا؟ ان الله لطیفون، الله بی‌نهایت باریک بین است، خبیر و عالمه، خبردار است، باریک بین و خبردار است. واضح هم چیزی بکنی ساعت حساب میکنه، پتم بکنی. این آیت به ما ایداد که به فرزندانتان حس آخرت طلبی را برداشتان بکنیم، عظمت الله را برشان بیان بکنیم، کوشش بکنی کار برشان بیشتر بکنیم. در این فواید است. طفلت که همیشه با الله تربیت شد و عظمت الله را بدل گرفت، باز گناه نمیکنه، باز گناه نمیکنه. ما اصلا که رقم تربیت کردیم، ما واقعا مشکل داریم. خداش شاید است که در تربیت ما بسیار بی‌تفاوت هستیم و این نکات را در نظر خود نمیگیریم. ما یک روز رفته بودم خانه یکی از دوستایم، وقتی که رفتم او بچه خود طرح داشت، با او گفته بود که بچه‌م هر کس که آمد باز برشلو که آقایم نیست. من که در آزار دقلان برامد گفتم آقای تصادف گفت آقایم گفت که آقایم نیست. یه خود رو غیاب ندارد، طبق خود رو غیاب ندارد. ببینید که ما بزور او را دروگو میکنیم. و هم برای گفتن که برم آقای تصادف از خواب بیدار که کار کنم و زخت بگر. آقای شکا خنده کد آمد، گفتن ببینی اولاد تا دروگو تربیه نکن. سیجن برشلو که دروگو او خیالش میکنی کل چیز راست هست. ما اصلا که غلط تربیش میکنیم، الله سر ما رحم بکند. بنان حس الله جویی و رفتن به سوی آخرت و عظمت الله را در طفل بتین، این نتیجه بسیار مثبت میدهد. طفل وقتی که را بفهمه که اینقدر چیزی کوچکم الله خبر داره، باز خود به خود رو خیانت را ترک میکند. دوم نکته برش میدهد که رابطیش همیشه با الله حفظ باشد. یا بنیه ای فرزندم، اقم الصلات، برپا در نماز را، تکمیل لنفسک، به خاطر که اعزاز نفس پیدا بکنی. اقم الصلاه، برپا در نماز را، و امر بالمعروف، همیشه به کار پسندیده مردم را امر بکن، و انهی عن المنکر، و باز در مردم را از چی؟ از کارهای زشت. دو کار بکن که وجود خودت پوره شود، تکمیل شود شخصیت خودت. او دو چیز، اقم الصلاه و امر بالمعروف، نماز برپا بدار و امر بالمعروف بکن. این کار را بکن خودت جای پیدا میکنی، خودت مقام پیدا میکنی. و انها عن المنکر، و به خاطر تکمیل دیگرا که دیگرا زور شود، منع بکنه از انسانها را از کار بد. در رابطه بگی که هر جا که امر بالمعروف بکنی نه از منکر بکنی، یک تعداد مردم در مقابل استاد میشود. واصبر علی ما اصابک، شکیبایی بکو در مقابل آنچه که به تو میرسد. خیر است که رسید از پیغمبر. ببینیم ما بسیار کوچک هستیم. از پیامبر علیه السلام لنگیش افتیده، دندانش شهید شده، چتلی را در گردنش انداخته، توهین شده، شاعر و فلانه و فلانه برش گفته. ما به خاطر خدا آماده یدی نیستیم که حداقل یک کلمه زشت بشنویم. ما یک ضعیف هستیم. چرا تربیه نشدیم؟ واصبر علی ما اصابک، در سختی که به او رو برو میشی صبر بکن. ان ذلک من عزم الامور، یقینا این از کارهای مهم. صبر در مقابل دعوا، در مقابل جهل جاهلان و به بیان توحید، این از کارهای مهم است. در اینجا صبر بکن. این صبر چی است که بالا بچهش مرد، بسیار آدم صبور بود، هیچ شور نخورد. اصل صبر در این است که تو کلمه حق بیان بکن، مردم را به دین دعوت بکن، توهین که میگیری، از وظیفه که اخراجت میکنه، بندی که میشی، مشکلات که میبینی، اینی کار مهم. این کار مهم است. فلان امر بسیار چپ شد. بعد پیامبر باز میگه که ولا تسعر خدک للناس و متاب، ولا تسعر خدک، متاب رخ خود را للناس از طرف مردمان، ولا تمشی فی الارض مرحا، و نرو در زمین خرامان. از مردم رخت دار نتید. هر کسی که برات آمد اعزازش بکن، تکریمش بکن، عزتش بکن. هر کسی که آمد بشه، معنی که خدک للناس کسرا علیهم، اونا را شأنی از اونا را کوچک بدانی، از این خاطر روی تو در زدی، و معنی کبر، کبر نکن. و اعجابا و احتقارا لهم، سر خود فریفته شوی و اونا را کوچک بشماری. ولا تسعر خدک للناس، رویت را متاب، ولا تمشي في الارض مرحا وده زمينم خرامان نرو ده زمينم خرامان نرو ان الله لا يحب كل مختال فخور يقين الله دوست ندارد هر انسان ناز کننده فخور خود ستاره الله انسان ناز کننده و فخور خود فروش را دوست ندارد که همیشه خودت داشته باشد این آیات بر ما ایره میگوید که ببینید که پیامبر الله تباغدوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا اشکا پشت یک دیگر گپ نزنیم کینه نگیریم با یک دیگر حسد نکنیم در میان تان مانند برادران مسلمان تان زندگی بکنیم ولا یحل لمسلم برای مسلمان روا نیست ان یهجر اخاه فوق طلب یک برادر خود را سه شب با او خطب بوده باشه به یک مسلمان زیبنده نیست ان الله لا يحب يقين الله دوست ندارد كل مختال فخور هر نازننده و خود ستاره وقصد في مشك اعتدال و توسط را رعایت بگو في مشك در رفتارت وقصد من صوتك پایین کن آواز خود را آواز خود را پایین کن بسیار بلند سخن نگو ان انكر الاصوات لصوت الحمير يقينا بدترین آواز خر باشد بدترین آواز خراب